калека. Хто не стаяў у доўгіх нудных чэргах на беларуска-польскай мяжы на пачатку 90-х гадоў, таму цяжка зразумець, які бясконцы патэнцыял цярпення маюць беларусы. Нярэдка трэба было выстаяць, вылупіўшы вочы, тыдні два, каб твая машына дапаўзла да доўгачаканага шлагбаума з белым арлом. Здаралася і так, што гаспадар гэтай шчаслівай машыны паварочваў назад, не перасёкшы запаветнай рысы, да якой так імкнуўся. Ён перад самой мяжой нечакана для сябе выяўляў факт, што за гэтыя два тыдні увесь падрыхтаваны для продаж спірт ужо выпіты. Ну а калі гэта зіма, то яшчэ спалены ўвесь бензін для абагрэву. Таму дзеля змяншэння такіх выпадкаў трэба было пільна сачыць, каб ніхто не праехаў без чаргі. Тыя нячэсныя машыны, кіроўцы якіх усё ж спрабавалі прыкінуцца дурнаватымі і неяк абысці няпісаныя памежныя правілы, нават пераварочвалі коламі ўгору, білі ім шыбы, а іх гаспадарам морды. Асабліва жорстка білі ўладальнікі тых машын, якія раскіраваліся перад самым шлагбаумам пасля двухтыднёвага стаяння з-за факту знікнення аб'екта гандля. Нават савецкія памежнікі часоў холоднай вайны не маглі пахваліцца такім пільным наглядам за мяжой, які арганізавалі кантрабандысты 90-х гадоў. Мыш не магла прапаўсці без дазволу. Але быў адзін чалавек, якога заўсёды прапускалі без чаргі. Называлі яго Сцёпа. Што з ім здарылася, ніхто не ведаў. Але выглядаў ён так, нібы дасталі яго з гіганцкага міксера. Паламаны ўвесь, перакошаны. Глянеш на яго, жыць не хочацца. Ездзіў гэты небарака на дабітым старым запарожцы. З машыны амаль не выходзіў. Ну а калі ўсё ж даводзілася выйсці, то толькі на мыліцах і з дапамогай іншых людзей. Ногі зусім не трымалі. Ды і так нейкі быў крывы. Твар спакутаваны, рукі трасуцца. Шкада яго было. Што не кажы, а ў наш час здароваму цяжка выжыць. А як калеку? Ды яшчэ на такой цяжкой працы, кантрабандыстам. Як мы маглі не пашкадаваць такога чалавека? Ты і паслуга нашая яму, дрэнь не вартай увагі. Раз на дзень прапусціць без чаргі машыну. Што мы, не людзі? Яго нават гарадзенскія жабракі-пабіракі, як бачылі, то адразу падыходзілі, каб аддаць напрошанае. Так жаласліва выглядаў гэты калека. Адзін раз я на свае вочы бачыў, як мясцовыя алкаголікі з жалю аддалі яму бутыльку гарэлкі. Кажуць, потым памёр адзін. Сэрца разарвалася ад такога ўчынку. Ну, але зараз не пра гэта. Да Сцёпы і мытнікі не чапляліся, ні беларускія, ні польскія. Ёсць, як бачыце, і ў іх сумленне. Прапускалі, не правяраючы. Хай, маўляў, заробіць няшчасны, пакрыўджаны лёсам чалавек сабе на жыццё. А мо самі сабе даказаць хацелі, што не звяры яны, таму і не крыўдзілі калеку. Ды знайшоўся адзін нелюдзь, зусім малады мытнік. Спыніў ён Сцёпаву машыну і кажа, што не прапусціць, пакуль не праверыць. Людзі мытніка саромець сталі. А той уперся, як ражон, і нікога не слухае. Стаіць, як сцяна. Гадзіны тры так прайшло. Сцёпа з машыны не вылазіць. А мытнік кажа, што не прапусціць, пакуль той не вылезе. А людзі нервуюцца і лаюцца. Зразумела, што на мытніка. І так столькі ў чарзе прастаялі, а тут такая затрымка. Першым не вытрымаў мытнік. Падышоў да калекі ды кажа. Ну, хопіць, не прапушу я цябе ўсё. І машыну канфіскую. На гэты раз ты папаўся. Бо бачыў я цябе ўчора ў лазні з бабай. І хадзіў ты сам, і нават не кульгаў. Сцёпа збялеў. Хвіліны дзве сядзеў моўчкі. Пасля адкінуў мыліцы, вылез з машыны і шпарка, лёгкім жвавым крокам падаўся ад чаргі. Вылаяўшыся пры гэтым такім матам, што я не толькі згадаць яго, а нават паўтарыць у думках баюся. Мы, уражаныя пабачаным, яшчэ з паўгадзіны не маглі рухацца. Маўчалі. Дух заняло. Некаторыя курылі. Пасля патроху раз'ехаліся. Пра калеку стараліся не ўспамінаць. Ну, каму прыемна гаварыць пра тое, што з цябе гадамі рабілі дурня? А Сцёпу на гэтай мяжы больш не бачылі. Неяк, можа, праз год часу дайшлі да нас чуткі, што хтосьці бачыў яго зноў на мыліцах, на ўкраінскай мяжы. Праз гады два нехта расказваў, што бачыў Сцёпу ў Бельгіі. Цягнуўся ён у нейкую мясцовую адміністрацыю па справах грашовай дапамогі калекам-эмігрантам. Але ён гэта быў, ці хто на яго падобны, так і засталося невядома. Хто гэта можа праверыць? Ну, не ехаць за гэтага ў Бельгію.